Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Just take some loneliness and add a tear or two. Throw in some emptiness mixed till you're keep it all under cover next to your broken dreams. And when you're through, then you'll know how I sit alone and cry as the nights go by makes you. Try. Carpenters en Your Baby Doesn't Love You Anymore. En daarvoor Sting en Seven Days. Dit is De Late Avond. We gaan het hebben over musea. Niet zomaar musea, maar de musea op 10 gemeten. Het nieuwe seizoen is begonnen op 30 maart. De heren van de belangrijkste musea daar zijn hier in de studio. Johan Dam, hij is van het Landbouwmuseum. En Arie Palsrok, hij is van het Rien Poortvliet Museum. Heren, welkom. Dank u. Wat gaan we allemaal doen in het nieuwe seizoen? Laten we beginnen met het Landbouwmuseum. Nou, leuk om bij de landbouw te beginnen. Landbouw is natuurlijk heel belangrijk voor de Hoeksterwaard. En in het Landbouwmuseum laten wij zien de gang van zaken. De mechanisatie 1920, 1955, 1960. Waarbij je dus kan laten zien hoe alles met de hand ging vroeger in die tijd. 1920, lang geleden. Hoe alles met de hand ging en hoe dat zo verliefd door machines wordt overgenomen. Dat laten we zien. Het gebouw op zich is al een monument uit 1840. Een graanschuur is wel een imposant gebouw waar alle machineswerktuigen zijn gehuisvest. En verder werken we met thema's. Dit jaar hebben we dus als thema suikerbieten. Vorig jaar was het peulvruchten en granen. En omdat je natuurlijk moet veranderen, moet wisselen als museum om toch weer nieuwe bezoekers te krijgen, hebben we dit jaar gekozen voor de suikerbieten. Zijn er suikerbieten verbouwd ooit op 10 gemeten? Inderdaad, op 10 gemeten zijn de suikerbieten verbouwd. De familie De Vos, Gerrit De Vos, oprichter van de suikerfabriek Puttershoek, die had daar zijn belangen op 10 gemeten. En heeft ook boeren verzameld om aandelen te verwerven om ooit de suikerfabriek op te richten in Puttershoek in 1912. Maar zeker ook suikerbieten te telen in de Hoeksterwaard en 10 gemeten. Wat is er speciaal aan het telen van suikerbieten? Speciaal in de zin van het Landbouwmuseum? Speciaal is te laten zien dat dat toch enorm veel handwerk was. Vroeger vooral. Hoe dat overgenomen is door gigamachines. Maar vooral het handwerk vroeger. Want wij laten zien dus dat er vroeger uit één zaadje 3 plantjes kwamen. En die moesten op 1 gezet worden. Dus 3 plantjes moesten 1 worden. En dat ging gepaard met dunnen en wieden en hakken. En dat vroeg ontzettend veel arbeid. En dat ging ook nog vaak met paarden. Met schoffelmachine, met paarden, dat soort dingen. Dus wel een belangrijke teelt. Altijd wel een pijler geweest. Belangrijke pijler in op het akkerbouwbedrijf, moet ik zeggen. Omdat suikerbieten wel een gegarandeerd gewas, gegarandeerd product is. Waarvan je van tevoren weet, anders met aardappelen. Aardappelen is natuurlijk een wat speculatief gewas. En suikerbieten geeft zekerheid, omdat je dus wist dat je wel een bepaalde prijs voor je suikerbiet krijgt. Nu bij de tentoonstelling suikerbieten hebben we op het eind laten we de productie zien met ontzettend mooie panelen die we hebben laten maken, waar dus de fabricatie tot uitdrukking komt. Vanaf de oogst, aanvoer, het werk in de fabriek en het eindproduct. En die hebben we dus op tafels uitgestald. Ontelbare producten die dan van suiker gemaakt worden. Ja. Gaan we even van het harde werk op het land naar een hele andere wereld. Het zijn niet alleen kabouters die hij heeft getekend en geschilderd. Arie Palsrok, Rien Poortvliet Museum. Er is veel te zien, ongetwijfeld. Ook een thema dit jaar, dit seizoen? Het is bij ons ook zo dat elk jaar een ander thema is, waar we rond dat thema dan werk zoeken van wat hij gemaakt heeft en dat tentoonstellen. En dit jaar is het thema dan het jaar rond. Verleden jaar was het de humor van Rien Poortvliet. En omdat dit jaar het 10e jaar is dat het Rien Poortvliet Museum op 10 gemeenten gevestigd is, is het dus een bijzonder jaar. En dat jaar rond geeft dat bijzondere jaar eigenlijk ook een beetje gestalte. En dit jaar zijn het vooral de originele werken van hem, van de jaarkalenders die hij uitgegeven heeft. Tijdens zijn leven heeft hij totaal een 21 kalenders uitgegeven, de jaarkalenders. Zijn dus heel bekend. En al die olieverfschilderijen en aquarellen, die daar de grondslag aan liggen, die zijn op dit moment geëxposeerd. Ja, en wat zijn dat hoofdzakelijk voor werken? Het jaar rond is vooral betreft originele van de jaarkalender dus. Maar daarbij is er ook in één kamer zijn er een 12-tal werken uit het Kabouter Spreekwoordenboek. En dat zijn ook de maanden, januari tot en met december, waarbij elke maand dan weer een spreuk staat, een spreekwoord staat, waarbij hij dan een hele mooie tekening gemaakt heeft. Welke werken stonden er in hoofdzaak op die jaarkalenders? Dat is heel verschillend. Vooral alle dieren die in Nederland voorkomen, kom je tegen op de originele van de jaarkalenders. En de laatste jaren van zijn leven heeft hij vooral aquarellen gemaakt. Is er veel belangstelling nog voor Rien Poortvliet? Gelukkig wel. Ja? Gelukkig wel. Het is eigenlijk heel opvallend dat bijvoorbeeld vorig jaar zijn er ook naar een 5-tal musea in Nederland exposities uitgeleend. Omdat toch die belangstelling wel heel groot nog is. En ook wat het bezoekersaantal betreft kunnen we ons gelukkig verheugen in toch nog steeds zo'n 10.000 mensen per jaar. Ja. Dus hoog tijd dat wij weer allemaal inschepen op de Weerpont en richting 10 gemeente gaan voor het nieuwe museumseizoen, heren. Ja, absoluut. Tuurlijk, we verwachten nu. Alle bezoekers verwachten het. Meer dat, ik zei het is een bijzonder jaar, 10 jaar in Poortvliet Museum. En het weekend van 6, 7 juli besteden we daar extra aandacht aan met een jubileumweekend. Met een prachtig programma, denk ik. Ik sprak met Johan Dam van het Landbouwmuseum en Arie Palsrok van het Rien Poortvliet Museum, beide gevestigd natuurlijk op het eiland 10 gemeten. Ik wens u een heel mooi seizoen met heel veel bezoekers, heren. Dank u zeer. Dank u wel. Je marche seul le long des rues. Nous allions tous deux avant. À chaque pas, je me souviens comme on s'aimait auparavant. Comment pouvoir t'oublier? Il y a toujours un coin qui me rappelle. Je serai toujours ainsi. Tu restes la vie de ma vie. Oh, oh, oh, oh. Quand l'ombre vient, mon pas m'entraîne. L'on allait danser le soir. Je me revois là t'embrassant et serrant fort tous mes espoirs. Comment pouvoir t'oublier? Il y a toujours un coin qui me rappelle. Toujours un coin qui me rappelle. Je suis né pour t'aimer. Je serai toujours ainsi. Tu restes la vie de ma vie. Oh oh oh oh oh oh. Tu restes la vie de ma vie. Oh, oh, oh, oh, oh. Je n'aimerai personne d'autre. Je ne t'oublierai pas pour une autre. Tu restes la vie de ma vie. personne d'autre. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. De heren van 10cc waren dat, en People in Love. En daarvoor Eddie Mitchell, en Toujours un coin qui me rappelle. Je kent het misschien nog van Petula Clark, uit ongeveer diezelfde periode, de jaren 60. And Always Something There to Remind Me. Straks, de masterclass De Kracht van je Mindset. Maar eerst Nick Howard. My mother said to me when I was young, she said that nothing should ever hold me down. She taught me everything and gave me a plan, so I'll do my best for her whenever I can. She said when you are older and a little bit wiser, you can make make a difference. You can make a change. If you never stop fighting and you never quit trying, then you can rise up. You can be a flame. You can be a good man. You can be a good man. You can be a good man. Yeah. Now my daddy left us when we were young. He showed me nothing about how to be a man. But my mama showed me how to write a song. She said it's all possible if your heart is strong. She said when you are older and a little bit wiser, you can make a difference. You can make a change. If you never stop fighting and you never quit trying, well then you can rise up. You can be a flame. Yeah, you can be a good man. You can be a good man. Sometimes when the road is long, it's hard. But you have a place to call your home. Well, I'll be right here, my love. You will never be alone. You can always call my name. I will watch you here from heaven. My mother's gone now, but her soul remains. I still think about her, about everything she said. So I'll show my daughter, now I'm a man. Well, she can be anything, 'cause daddy said she can. You see, now that I'm older and a little bit wiser, well, I can make a difference. Yeah, I can make a change. If I never stop fighting and I never quit trying, well then I can rise up. Yeah, I can be a flame. Oh, I can be a good man. Yeah, I can be a good man. Oh, I can be a good man. Good Man van Nick Howard. In een kleine 45 minuten weer de juiste prioriteiten kunnen stellen. Dat leer je in de masterclass De Kracht van Je Mindset. Mariska de Vries. Cynthia Wesseling is life coach en ze geeft een gratis masterclass in april. Ik ga daar met haar over praten. Cynthia, je geeft een gratis masterclass. Van waar deze gratis masterclass? Begin dit jaar heeft TNO een rapport gepubliceerd over de arbo-balans. En daarin werd duidelijk dat het aantal burn-outs nog steeds toeneemt. En dat merk ik in mijn praktijk ook. De eisen vanuit de maatschappij die stijgen steeds meer. En ja, er blijft steeds minder ruimte over persoonlijke behoeftes. Dus daarom wilde ik graag tijd en aandacht besteden aan dit onderwerp. En dat op een laagdrempelige manier. Wat ga je precies doen en hoe lang duurt de masterclass? De masterclass duurt ongeveer 40 minuten, 45 minuten. En die is online te volgen. Dat is een manier waarop ik echt kan streamen, een live streaming. En dus ja, het is heel toegankelijk voor veel mensen, omdat het ja, plaatsonafhankelijk te volgen is. En ik neem mensen daarin mee om ze te laten zien dat de kracht van verandering in jezelf zit. Daar begint het. Het veranderen van je mindset om ja, oud gedrag stop te zetten en nieuwe acties te kunnen gaan ondernemen. Ja, je kunt wel proberen je baas te veranderen, maar dat zal niet werken. Je kan wel de manier waarop je op je baas reageert veranderen natuurlijk. Ja, dat is ja. Een beetje de gedachte erachter, denk ja, ik, als je problemen op je werk hebt. Ja, bijvoorbeeld, het is een heel goed voorbeeld. Mensen zoeken heel vaak de oplossing buiten zichzelf. En daar kan ook een oplossing zitten. Alleen het is ook vaak zo dat mensen wel klagen over de dingen die niet goed gaan en niet zelf in actie zijn gekomen om te kijken wat de oplossing kan zijn. Dat kan in het gesprek zitten met de ander en kijken wat je allebei kan doen, hè, welke inspanning je daarvoor levert. Maar het kan ook een stukje acceptatie zijn of loslaten van een situatie waar je geen invloed op hebt. Ja, je niet druk maken over dingen die je toch niet kunt veranderen. Nee. Dat is wel moeilijk, hè? Dat doen wel heel veel mensen. Ja, dat is ook heel verleidelijk, want als je je druk maakt om dingen waar je geen invloed op hebt, hoef je ook niet in actie te komen. Dus dan blijf je in een comfortzone zitten waarin je zelf je gedrag niet hoeft te veranderen. En zelf niet een stap hoeft te ondernemen om die verandering te creëren die je graag wilt. Okay. En daar zit wel de sleutel. En de eerste stap is dus je daar bewust van worden van hoe je dat eigenlijk aanpakt. En ja. Dat het ook anders kan. En ja. Dat dat misschien tot beter resultaat leidt. Zeker. Ja. Masterclass, een minuut of 40. Je gaat mensen uitleggen hoe ze dat aan kunnen pakken. Ik neem aan dat je na afloop ook zegt van nou, als je dit wat lijkt, dan kun je naar mijn website. Ja, er zijn verschillende mogelijkheden om daarna door te pakken inderdaad. Ik heb ook een online programma wat daar een vervolg op kan zijn. En dat, ja, het hangt een beetje af. Of een mensen, soort zelfhulpprogramma, dat mensen wel met begeleiding van jou, maar gewoon thuis allerlei opdrachten kunnen doen. Ja, klopt. Het is een leeromgeving met 12 lessen. En dan kunnen ze in 100 dagen van, ja, ik noem het van onrust en twijfel naar Little Happiness. En daar zitten dan ook 3 coachsessies bij individueel, dus 1-op-1. Dus zodat die persoonlijke begeleiding ook blijft. En dan kunnen ze door middel van allerlei opdrachten en oefeningen, eerst inventariseren waar ze naartoe willen en dan het op die manier. Dat ze dan een beetje op een rijtje hebben wat hun doel gaat worden en dan met jou de persoonlijke sessie doen om tot dat doel te komen. Ja. Is dat de manier waarop je altijd werkt of werk je ook gewoon altijd face-to-face met sommige mensen? Ja, allebei. Er is een keuze eigenlijk. Steeds meer mensen willen natuurlijk ook op hun eigen manier consumeren. Dus ik heb geprobeerd in hun eigen tijdstip kiezen. Ja. En niet voor iedereen is het haalbaar om echt naar een locatie toe te komen. Dus ik doe ook veel coachtrajecten online. Dus dat is bijvoorbeeld via Skype. En dan heb je wel gewoon de coachsessies 1-op-1, maar dan via beeld. Dus dan kan iemand gewoon ergens anders in Friesland inloggen. Dat scheelt een hoop reistijd, zeker in de Randstad met alle files. Ja. Want als mensen wel naar jou toe willen komen, waar moeten ze zijn? Mijn praktijk zit in Pijnacker Noord. En dan kunnen we gewoon op afspraak daar sessies in plannen. Intakegesprek kan ook op locatie. Kennismakinggesprek is altijd gratis. Dus dat kan allemaal. Als mensen denken, nou, ik wil wel meedoen met de gratis masterclass om te kijken wat dit nou precies allemaal inhoudt en of het iets voor mij is, waar kunnen ze inschrijven? Op mijn site, op de homepage, staat een button waar ze alle informatie kunnen vinden. www.miralifecoach.nl. En Mira schrijf je? Met een I, M-I-R-A. MiraLifeCoach.nl. En je heet zelf Cynthia, maar waar komt Mira vandaan? Mira is een ster. Een ster die je soms wel en soms niet kan zien. En omdat ik graag, ik werk met het bewuste en het onbewuste. En daarom heb ik voor die naam gekozen. Heel symbolisch. Ja. Oké. In april dus gratis masterclasses van Cynthia Wesseling, Life Coach, waar iedereen aan mee kan doen. En kunt u inschrijven op MiraLifeCoach.nl. En Mira schrijf je M-I-R-A. Cynthia, hartelijk dank en veel succes. Dank je wel. Rendezvous om 7 uur. Mijn mooiste hemd gestreken. Champagne was net niet te duur. Dus doe er ons maar 2. Mijn hoofd op hol, maar ik hou het koel. Jij doet tijd vergeten met ons 2. Alleen ging het goed, ging het slecht. Was het allemaal echt? Doe ik het nu of nog niet? Ik ben bang dat jij het ziet. Heel alleen en iedereen. Wij met 2, we drinken nog wat. En we weten nog niet waar het eindigt met dit begin. Ik wil zo graag dichterbij, maar ik hou me in. Wij alleen.

Peter Gabriel samen met Kate Bush in Don't Give Up. En daarvoor nieuw werk van Matthias Vergels en Wij Alleen. Van snuifschoentje tot kwispedoor. Wat dat inhoudt hoor je van Herman de Bruin. Binnenkort is het museumweekend en een museum in Delft is toch wel heel bijzonder. Over tabak kan dat eigenlijk nog wel in deze tijd. Ik ga het vragen aan Louis Bracco-Carter. Ja. Een museum over tabak, over de historie van de tabak. Dat heb je na je sigarenhandel opgericht? Ja, klopt. Niet zo verwonderlijk. Ik spaarde al, verzamelde al een jaar of 30. Mm-hmm. Nou, we wonen erboven. De ruimte beneden is niet onder verhuren. En natuurlijk het museum of de oude winkel met veel, veel en beveiliging. Maar ook heel veel vakken en laadjes en planken waar je heel veel op kwijt kan. Ja, ideaal om die collectie dus beneden een mooie plek te geven. Je hebt meer ruimte, het komt beter tot z'n recht. Ja. En ja, daardoor kan je het ook openbaar maken. Je had het eerst gewoon boven in de huiskamer en alle studeerkamer waar het opgestapeld stond. Het werd ook een beetje vol, denk ik. Het werd een beetje vol, dat moet ik wel zeggen. Want er is zoveel over tabak te vertellen dan? Ja, we hebben in Nederland een geschiedenis van, of in Europa, van 450 jaar tabak. Nederlandse sigaren is natuurlijk heel bekend. Het verschil is natuurlijk dat ze uit verschillende landjes bestaan. Zo'n 20 verschillende tabakken. Ja. Indonesië, Java, Bezoeki, Vorstenlanden, maar ook Cameroen, Brazilië vooral. Inderdaad ook een strookje Cuba zit erbij. Ja. Filipijnen, en die mengelingen zorgen voor een wat zachter melange. En dat is voor een groter publiek is dat wel is erg prettig. Interessant. Is het nog in om iets met sigaren en sigaretten te doen? Want tabak is natuurlijk niet meer zo'n populair artikel. Nee, maar goed. Het museum vertelt de historie. Ja. Waar Nederland dus goed in was. En dat het rook op zich slecht is, dat weten we al sinds 1590. En toevallig was dat de Delftse stadsgeneesheer Willem van der Meer. Ja. Die dat toen al in publicaties kenbaar gemaakt heeft naar zijn studievriend, de heer Neander. En dat was in die tijd de toonaangevende arts die ook alle standaardwerken schreef over geneeskunde. Ja, en natuurlijk heel veel kop in het zand steken als mensen denken dat van het is gezond. Dat weten we allemaal dat dat niet het geval is. Dat is niet het geval. En als je snoept, dan ben je ook niet gezond bezig eigenlijk. Dat weten we nu ook inmiddels. Dat heeft natuurlijk met de mate daarvan te maken. Tabakshistorisch museum in Delft, uniek in Nederland? Niet helemaal. In zoverre, we hebben in Nederland een pijpenmuseum. Ook toonaangevend in de wereldwijd in Amsterdam. Ja. Pijpenkabinet. We hebben een tabaksteeltmuseum in Amerongen, want daar werd ook tabak geteeld. Hè? Ja. We hebben een heel mooi sigarenmuseum in Valkenswaard. Mm-hmm. En eigenlijk is er in Bergijk, een beetje te vergelijken met in Delft, maar dat is een sigarenmaker die een heel mooi museum heeft, maar zich zuiver op de sigaar concentreert. Dat is ook zijn vak. Ja. En ik ben dus in de breedte. Want ook die kwispedoor komt ervoor. Wat was je kwispedoor eigenlijk? Het is een pot met een vrij brede rand en wat gebruikt wordt om de pruimtabak daarin uit te spugen. Ja. Ja, allemaal te zien in het museum en in het museumweekend, want het is niet altijd geopend voor het publiek, niet op normale tijden. Alleen op aanvraag. Op aanvraag, Maar dan ben je gewoon open. Dan gooi je de gang vanaf 10 uur de deur open. Ja, tot en dat is twee dagen? Alleen zaterdag. Alleen zaterdag, ja. In Delft te vinden? In de Van Bosstraat, nummer 2. Ja. Vlak bij de Hof van Delftlaan is dat. Ja. Is er ook nog een website waar mensen wat kunnen zien? Ja hoor. Ja? www.tabaksmuseum.nl. Het museumweekend op die zaterdag. Het Tabakshistorisch Museum in Delft. Van snuifschoentje tot kwispedoor. Kwispedoor hebben we behandeld. Nou, het snuifschoentje nog. Ja, Nou, snuif was ook de eerste vorm van tabaksgebruik in Europa. Mm-hmm. Met het populair worden van de snuif is de tabak ook populair geworden. En dan praat ik over 1550. Het werd toen als geneesmiddel gezien. En het feit dat het was aangeraden door Jean Nicot aan de Franse koning, of koningin, is die aan migraine leed en is dat die snuiftabak hielp. Ja. Nou, toen is via het Franse Hof is het snuiven van tabak heel populair geworden. En het is onvoorstelbaar. In Delft hebben we inventaris gevonden van een snuifmolen. En die had 50.000 karotten in voorraad. Die ding is ongeveer zo groot. Krat? Karotten. Karotten. Een karot, ja. Ja. En daar worden snuiftabak van gemaakt. Die worden dus gemalen onder molenstenen of worden gehakt in kuipen. Ja, dat is poeder, hè? Dat is poederachtig. Ja. Hele fijne poeder. Ja. Ja. Dus zo groot was het artikel toen de tijd. Ja, dankjewel Louis Bracco-Gardner voor deze informatie. En heel veel plezier ook tijdens de Museumdag die je gaat houden. Ik hoop mensen te kunnen ontvangen. Met een snuif tabak zijn we bijna aan het einde van de late avond van donderdag 11 april. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Al Stewart heeft het laatste woord. Fijne nacht. You got your ticket and your hotel keys and your overnight bag at your feet. Looking down on the truck while the Spanish maids pick up the sheets. Conquistador in search of gold, for all the jackdaw reasons. The minor shadow that's so hard to please and follows wherever you go. Ventured, nothing gained, they said. So you played for the winner takes all. Toss the dice high up and craned your head to see how the numbers would fall. You stole the game so easily. Your luck ran with the season. Still the shadow that the night won't free just follows wherever you go. Another boarding card as you wait for your seat on the plane. The movie runs but you're still working hard and you don't touch your food or champagne. I know that when your well runs dry you'll want to know the reason. The empty night will bring you no reply as it follows wherever you go.